الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولدي مكي دغلو كادي سين خريس سين صبي شيخ احمد تجانين داو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين اميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانو سانت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتينيك يين استوارو يننت يالا لوط عليه السلام. Mbokk yi gis nañu ne yenent yalla Lut alayhi salam doomu mbokk suñu mam Ibrahim la. Mu gaddayoon and ak moom ñu joge ci dëkk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax Misr. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu maam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lut, àndoon caag baayam di Azara, àndoon caag soxnaam di Sarada. Wax nanu ne tukki boobu la waraloon tukki ba moo di Ardu Filistin. Ñak bu reuy dafa amone bekor bu reuy am feul lo taxone ñu gaday dem Égypte. Bañu démé itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki baye ki lu ne. Waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari, waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari. Kenn ku ci nekk jël nga say sàmm, ñu lay sàmmal jur waaw. Waaye dem na ba sàmm yi ci seen bopp histoire di am ci seen diggante, ndax jur gu bari gi dem na ba jaxasoo di am ba xuloo di ci am. Looloo taxoon ñu ne suñu maam Ibrahim tànn loo yonent yàlla Lut ne ko seetal dëkk bu la neex nga tànn ko muy sa dëkkuwaay. Ci la yonent yàlla Lut tànn dëkk boobu ñuy wax Ordun mu di Jordanie. Am na ñu ne loolu mooy sabab bi. Am ñu ne déedéet yàlla rek moo ko jël yebal ko ci dëkk boobu, ndax dëkk la bu nga xamante ni ay kàccoor lanu, ndax dañu aadawoo def ak caay-caay bu nga xamante ni ñoom rek ñoo ko mas a def ci kaw suuf, moo di ak góor jigéen. Moo tax wa kaana ahlu madinati sadum min afjari nnaasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'uuna turuq lissalb wa ya'tuuna fi naadihim almunkar wa laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu. Ñu ne dëkk bii di Sadum li taxoon ñu yebal fa yonent yàlla Lut du dara lu dul mbon googu ñu nekkee woon. ñu ni itam yonent yalla lut wona len daa lutun qawmuhu ila al-iman billah wa khawwafahum a'dabahu wa hathahum ala tarki ma fihi min al-ma'asi wal munkarat wa qala lahum inni rasulullah ilaykum amin innakum قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصيه لوتن لين يين سامو نيت ماغي لين دي وو سي نين گم يالا ماغي لين دي راغال لو دي لين موي تانديكولو مبوغلم داخ مبوغلم متينا تي تارنا مو نياخ لين سي ني باي موي اك ليپ لوغا خامتيني ديني سيب نكو بگوكو مو واخ لين نلين مان كات يينت يالا لا بو يالا يوني سي يين té watna ci yalla né man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayu ci toggo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko mësa def ci ko suuf walakin alqawm بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تاك نو دقلم لنوخ ولا نو دقلوكو ولا نو سنتوكو قرمكو چي جنيه جملين دي جنيه چي لندمو كفير اك موي jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñoom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayiwul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dinañu la genné rew mi lut na len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kepp ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawmu lutin mursalin إذ قال لهم أخوه لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال inni la'amalikum min al-qalin lolu la al-qur'an netli al-qur'an nena wa kir lut ñom de weddi nañu yeenent yalla lut ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla yalla may yoni te ko wor la ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pa wi yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waaye yamuñu ci ndax monté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xétu monté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu yaqtarifunaha dhalika annahum kanu ya'tuna alqaba'iha 'alaniya fi andiyatihim wa yaqta'una at-turuq على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل وأتنا به نوني نوم dan nañu toggo yenen xéti moy nax dan nañu moy ci mbéd mi ñëpp di ci tek seen bëtt dan nañu itam nek ay agresseur ku len rombu ci mbedd mi ñu nangu sa alal ray la wala ñu say say la neena itam lu taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar fama kana jawabu qawmihi illa an qalu itina bi'adabillahi in kunta min as-sadiqin wanti yonti yalla lut kom niñ len ko waxe won ñan na boroma gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lut alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon neen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne isam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سنمام إبراهيم بغن نيوي غن لنا لن وعينك لموك شبغون أموك نحن ففوغون نريك ay nit lañu waaw mu rayal len yek misfi ko ba mu rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yéwee nii ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba sen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbax gis nga doomu adama bi leg leg shaytané dana yaq xolam yaq jikom ba bu defé lu bax daf koy tamba waaw ba bu defé lu bax daf koy tamba lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahumush shaytanu a'malahum shaytané dana dem ba lo def donte le gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fop ni la gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamné mom ci fini wa kër luti agon nañu fofu biñu ñëwé yëneentu yalla lut ci mbaxam ak yiwé jëlna ay domam yu jigen domam yu yiw te sel nax mo leen yaral bopam waaw ne leen ñi kat samay dom lañu waaw haulaa banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñoo gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binu litam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu nekkon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len wa bu ngeen indé ñent ak tranche ma jox len wante nak li ngeen beugé ñaawna kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq bihim wa qala lahum لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم نتجست نحجاخل dadi wax ak ganam yi tok ne len ah wallahi su fe kontene man ngeen ma dimbali ci wa dekk bi bañu bañu dugg ci ndax samay non len te dañ ma bëgg gatchel kon dima jël suma mënona am itam ñuma dimbali kon dima jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon de dana sakku ndimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëggu ñu luddul ñew sey ak yeen te lolu ñaawna te kenn rek la waaw te kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ne wala ma جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نوني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتو ما بين بخ موني أكن نيخون أي واي واي واي أكن نيخون ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayoy kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari mom mo netli hadith bobule moko solo mune yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne yaghfirullahu lil-lut innahu kana yawi ila ruknin shadidin wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yonte bi sallallahu alayhi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yonte bi sallallahu alayhi wasallam don na ci yimu ba wax ne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeggal mom day jaxle won na ba wax ne aw ma wëru dana aka neex mune yonent yalla lut jaxle won na ba wax ne wala ma wëru bo neena ci pie bu deugar ba neena te pie gu deugar bop mu wax du kenn ku dul boromam du kenn ku dul yalla mi ko bind motax bamu jaxle dafa def tawakkul ala Allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ni kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wëru ci yalla sakku ci mom ni mbir fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk té duñu lor mukk lolu mënu nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaaka yi wax ko lolu xelam dal na mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil mahalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil maha ci saasi kenn gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur alla neena bañu sakko ganam ñu pour jema seyek ñoo te gan ñi di goor comme ñoo wa wala bok gan ñi di malaaka wa yor melu kanu goor neena kero bañu dugg sédé ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax isutu ñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'oeuvre la wa su doone ñam bu ñu lek la ñu xam añ la wala reer ñu ne hors d'oeuvre la wa yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatu ñu dara wa malaaka yi ne ko yow lut ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara هول العذاب فيصاب منه بشر أما امرأتك التي خانتك فلا تكن من الخارجين معك إذ لابد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ينكو يولوط يدون لمن الارمك sa xel dal dañu bëgg su gudde ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñoom genn dekk bi waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko tiitlu waaw ci tiit nak leg leg mu ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waaw ndax gestu bi man na indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waaw watax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom mu ne ko nak dat bi waaw heure biñ leen wara mbugal nak mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jégeewul mu ne ko akay motax wala ma hal al azab alladhi qaddarahu Allah wa qadahu جعل أعالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين من بيغا خمنتيني مبغل مي mi nga xamanteni bi nga xamanteni mugal mi yalla namon waccina wala bok yalla nam nako wacc ci ñoom dafa yebal yonent yalla jibril yonent yalla jibril alayhi salam comme ni leen ko waxe won bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin katan giko yalla jox taxon na yonent bi don ko laaj ko da nga beuri ay tour waye nak beug na nga firil ma bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëte dëkk bi ba asaman di dégg sabu sikki wa dëkk ba ak nga xi mam ya ak ni khalifa sa